ma ma sentima mwana yonga na lingio ebongio yebi sababu tibema walingwe zali eloko mwaya kubatila sheri sabima. Samba o viki na beta talo mobali nanga nga senti mabamba na bangate basi meki ko balinganga ka na jure na misa nzambe sheri viki toko kikoboya na te viki sheri sabima. Kokate nalala na butu na kolota yo naluka yo wapi sheri viki songi songi ya batakola na te amoyo amoyo ya nzambe na komizo bango meka songi sa motema yangai motema na kopesa ebongi yo batela sentima. Kokate nalala na butu na kolota yo naluka yo wapi sheri viki songi songi ya batokola na te amoyo amoyo ya nzambe na komizo bango meka osongisa motema yangai motema na kopesa ebongi yo batela sentima. Thank you. linganga leli yeye masamba oye ye masamba leli yeye oye ye masamba leli yeye satima oye ye satima leli yeye asala nini pona linganga leli yeye mama ngapo ya linganga leli yeye ukokate mama satima leli yeye oye ye satima leli Masama ye ye masama leli ye ye satima ye ye satima leli ye ye ngata ye ye satima leli ye ye du ye ye du leli ye ye ona sala nini pona linga yo satima leli ye ye sala nini poyo linga ha leli ye ye oh ye ye satima leli ye ye Oye ye satima asala nini pona linga yo Oye ye satima Masama leli ye sala nini pona linga yo Masama leli ye Masama ye ye mama Masama leli ye Masama ye ye jina Masama leli ye Mama ye ye papa Masama leli ye Mama sexo ye ye papa Masama leli ye sala nini pona linga yo Masama leli ye Ye papa ngapo yo linga ga Masama leli ye Kokate mama leli ye ye oye ye satima leli ye ye parasa ye ye satima leli ye ye koke gol gol koke leli ye ye kutukul baba kutukul baba kutukul baba kutukul baba